واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. او لولا اغا كتاب جو وحي كول شداغي تاتا لولا اغا جو وحي كول شداغي تاتا ده كتاب ده ربستانا لالا ده كتاب تلاوت كوا نشتے بدلون کے دپارا دوادو دا اللہ تعالیٰ کرے لیتا مراد کلماتی ہی نا وعدی ہی دا اللہ وعدی سب بدلو لینش قیامت وعدے کرے جا نو خام خواب رازی اور ہر جز بطبیہ نمو میں سوا دا اللہ نا ملتحدا بل زید راگر زیدلو اور بل زید پناہ ملتحدا مانا موئلن و ملجأن ملتحدا مانا ملجأن و موئلن ملجأن و موئلن بنا گا اور بعضی مفسرینو ملتدا مانا کرے گا کہ وطل ما اوحی الیکا واتبع ما اوحی الیک من کتاب ربک. اے زما پیغمبرا دخت رب دا کتاب اتباع کوا لہغا پیروی کوا تابداری کوا فرما برداری کوا لاللہ پا کتاب عمل کوا پیغمبر خواسم عمل کوا واللہ پاک وطا امرو کو تلدی عمل کوا ذکر چی اتلو د اقرا بمانا امراضی اور اتلو د اتبع بمانا امراضی تفسیر ابن جریر کے دادور مانی نقل کری اور دوارا صحیح کے دیش اور دوار و منز کی تضاد ام نشتا ذکر چھے لستل بھی عمل خو مراد ندی چھے لولا و عمل مکوا لستل خود عمل دا پارا دی چھے تلاوت کئی نزان با پویا یو عمل با کئی بھی عمل تلاوت خو بے فیدی دے ندار امان کے تزاد امیش وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ او کلک اساتا اخفل زان دا اغی کسان و سرا چی دی دعا کئی دا اخفل ربنا آجتو نغواری سہر و مازی گر ہو او ارادہ کئی دا اللہ دا رضا او مارا و اخفل استرگی دا اغوینا نگرانی کوا تربیت کوا تغواری آیا تغواری زینت دا جن دا دنیا انہیں نغواری نو چھے نگواری نو دے اخپل و مرگر و سرا خوشالا و سیگا او تابداری مکوا دا آغا چا چھے منگ دا آغا ذر غافل کرے دے دا اخپل یادنا او دے تابیشوے دے دا اخپل خواہشاتو او دے کار دا آغی فروتوا بیزیا فروتوا مانا بیزیا دا حد نا آوری دلے او حق خبرا او وایا خلقو تا چھے حق راغلے دے دے جانب دا رب ستا سنا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَایَ خَلْقُ تَا چَ حَقْ رَاغْلِ دَي دَ رَبْ دَ جَانِبْنَا نُسْتَا چَ ارادہ کئی نیمان دیرا اوڑی رچا ارادہ ہی مکاشر دیشی مگا تیار کرے دے دے ظالمان او دا پارا اور احاط بہن سراد یکوها کہ گیرئی بجوی لرا لمبی دے اور او کدی مدد او کدی ابغواری نغاسو بمائن ورکو لکی گی بدیتا ابو کل محلی بشان دولی شوی تامبے او دیمہ ترجمہ دادا کل محلی بشان دا ویخ دا تیلو لکہ دا تیلو پا ویخ کی چکم خیر پاتی شی ناغم گندہ شیوی ریتائی با مخونا دمرا گرم بھئی ناکارا اوب بھئی بیس شراب بیس الماء دا به ناکار اوبوي. او وساعت مرتفقه او ناکار زید آرام وي. نو زید آرام خو نه دی خو تا ته خو ما بار بار ویلی دي هر ځای خو نشم بیانول چې دا استهزا ده دا طنز دی دا تحکم دی. کنی مرتفق خو ریسٹ هاوس ته وایي ریسٹ هاوس آرامگاه زید آرام. نو دوزخ خو دا آرام ځای نه دی خو دا د ټوکې نه وایي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب اغسطول بشي يحلون اغسطول بشي ديتا فجنت كي كريد سرور درو او اغني بديش جامش ني بجنت كي من سندس دريخمون واستبرق او دا غټو ریخمو نه سندسم د ریخمو نوم دی او استبرکم د ریخمو نوم دی. د ریخمو قسمونه وي خو د دنیا په شان ریخم خو به نه وي که نه دا خو د جنت ریخم دي. تکیا لګوونکي به دوی په دې جنت کې په پالنګونو باندې او د ریخمو جامې به یې اغوستي وي او د سرو زرو کړي به یې اغوستي وي. نعم الثواب خصواب و خبد لده دا جنت و حسنت مرتفقا او خیستا زید آرام ده. اخوا زمانه کی بادشاہان و نارینو با ام دسروزرو کالی آغستن فرعون با ام دسروزرو کالی بلاس کیا چول پا دنیا کی او موسیٰ علیہ السلام تبیه چه دس را خود سرو درو کریم نشتے چه در لاش کیا چولے گئے او دے ماتا نصیت کئی موسیٰ علیہ السلام تبیه پر دنیا کے کالی دا خضو دا پارا دی او دا سرو درو کالی یا برس شے سرو دا پارا منع دی دا سرو درو گتم دا سرو دا پارا منع دی. رسول الله اول کیا غسته وا خو الله منع کړان به وګرځول دا کوم احادیثو کې د نبی علی السلام د سرو زرو د دغه ذکر راغله ده نو پاغي چته دوکړ نشي هغه ابتلا کې او بیا چې الله منع کړ حکم منسوخ شو بیا د سرو زرو ګوتا رسول الله چلی نه استعمال کړی ګوتا استعمال کړی دا خو د سرو زرو نه استعمال کړ اول چې استعمال کړی خضر پارا جائز خوب جنت کے بدی کالو بس خضیم خوشحال ہوئی اور سلیبم خوشحال ہوئی مجھے بس خوشحالی کہ اللہ پاک باغا کار کری کنے من دا سوال مکاوا کہ کری خود خضر پارا دی نہ کری پا دنیا کے دا خضر پارا دی پا جنت کے دا سلو دا پارا ہم لی کہ سلیب خوشحالی کی نور بکی والا خود دنیا کے پہ سری خوشحالی کی پہ سرو زرو کرو بانی دا منع دی اور جنت کے خو آزادی دا چھ سغواری آبا ملائی وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْنِ مَسَلًا رَجُلَيْنِ بیانو کا دا دی پا دی تا دا پویول دا پا مثال دا دو سرو جعلنا لأحدهما جنتين جوڑ کریو مونگا دیو دا پارا دو باغونا دا انگورو وحففناهما بنخل او چاپی رکریو مونگا دی دوارو باغونونا قجوری اچار دیواری چکو موا اگر دا قجور دا ون ہوا چا ام میوہ دا او ام چار دیواری دا اپولو بانی چار چا پیرا ونے دا قجور ہوگی اپا منز کے انگور نو انگور دا پارا خب یا سپر جو رہے اپ آغی بانی دا غزیل خریگی گی نا نو چار دیوارے کی دا دیوال پزے قجور ہوگی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا او مونگا ګرځولی وا د دواړو په منځ کې پیدا کړی وا دواړو منځ کې فصل یو باغ او د بل باغ په منځ کې سزه خالی وو نو پاغي به غلا کړل یا سبزه یا غلا کو فصل وکړو نو باغ او فصل ټول درې واړه یو دي نو دې کرل او ریبل او سنبالول بهم ډېر آسان یو طرف ته باغ دا انګورو دی بلخوا باغ دا انګورو دی چاپېره ترې د کجورو چار دیواری دا او په منځ کې د فصل او د غلې دپاره ځمکه ده نو دې نه به زیاته آسانه نور سي او دې نه به زیاته قیمتي ځمکه او قیمتي باغ به نور سي دا دی یو له موږ ورکړي دا دواړه باغونه چې دي ده به ورکولې میوې خپلې او کمی به نه کو د میوو نه د هېڅ شي هر کال چې څومره میوې به خزیاتې راتلې کمی به نه کو او روان کړې وې موږ په منځ د دواړو باغونو کې نهرو چې هغه ورخ به واړو او درې واړه دواړه باغونه او پټې او کجوري دا به ټول اوبه کېدي د اوبو خور تکلیف هم نه په منځ کې لختې بهېدو او روان کړی و موږ په منځ د دواړو باغونو کې نهره یو نهر او لختې وکان له ثمر او دې سړي لپاره ثمر نور قسمه مالونه هم سوا د دې باغونو ثمر من انواع المال نور قسمه مالونه هم دو یو خپل مرګري تا هغه دوستو خو غریبو هغه او حال داو چې دو سره خبرې کولې یو حاویره معنی یو کلمه محاوره مکالمه ته وایي مکالمه باهمی گفتگو باهمی خبره دیتا محاوره وایي دو سره مکالمه کوله جز زیات مستانه په مال کې او زورور مستانه په ډله کې ډله می هم ډیره ده نوکران دي مزدوران دي رشتہ داران دي دوستان دي زامن دي ورونه دي دا ټول نفر دي ډله او مال کې هم درنه زیات ده داغه په مخ کې تکبر شروع کو او داخل شو دې خپل باغ ته او دې په ځان ظلم کوون کې وو نو اوی وی چې زه خو ګمان نکو ما چې هلاک بشي دا باغ او ګمان نکو ما د قیامت باندې در قائمتن د ادری دلو قیامت باندې زه ګمان نکو ما چې قیامت براشي چې قیامت راشي نو علبه زما باغ تباشي قیامت باندې زما ګمان نشته کې را بش او قیامت نه مخ کې زما دا باغ تبا کې دی نشي ما دا سه خسته انتظامات کړو او که بل فرض را وګرځول شم خپل رب تا او قیامت راغې او زما ګمان خطا او خو تو او قیامت راغې ما وی نشته او راغې ولا اردت الى ربي کرا اگر دو لے شمخ پر رب تا مل اجدن خیرم منها منقلبا خام خواب بیام امم غورا دے باغون دے دنیا نا منقلبا زید اگر زیدلو دا لفظی معنی دا نو زید اگر زیدلو مطلب دا چی زید او سیدلو حال تبا دینا بہتر باغون ہوئی یا بہتر کورونا بڑی ذکر چیزا خوش قسمت ہے ماں قسمت قسمت ہوئے نو مال بے دنیا کے راکڑے نو بے خود دنیا کے راکڑے نو قیامت کی ممراتی دی قیامت راش دا فلسفے شروع کر نو نصیب دار سرے ما پہ قیامت راشی حال تمام اللہ راک اوے دتا مرگری ددو او دی مرگری یحاوی روحو خبری کول دسرہ کہ آیا تا انکار کو یعنی آیا تا ناشکری او کله د هغه الله چې تی پیدا کړی د خورینا او بیا یې ستانیکي پیدا کړی د خورینا او بیا سکی او بونا او بیا یې برابر کړی د سړی په شکل. لیکن زخ ویما چې دا الله زما رب دی او زد اخبر رب سر اس لوگ نے شریکو زما جواب خطا تدار لیکن هو الله لیکن نا بنوائی دا علیف لکھ لکی گی پا خط کی لکی با ہو پا جبا بوائی نا دا دا حضرت عثمان دا زمانی رسم الخط را روان دا لیکن هو الله ان لیکن اقول هو الله اقول مقدر لیکن اقول هو الله لیکن ذو خدا ویما چې دا الله زما رب دی او زه خپل رب سره هیڅ څوک نه شریکوم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله دا لولا داخل دی پرې قلت باندې او دا اذ دخلت ظرف مقدم دی رو قلت را پارا ولی نوی تا چه سوقت کی داخل شوه وی خپل باغ تا چه اغس بکیگی چه اللہ اوالی یو خیستا شه سره اوی نی او پا نظر دیر خیستا خکارا شی نو التا ما شا اللہ ویل پکار دی ما شا اللہ در تکبر دو غرور خبر ندار مانا دا دا چه دا شه دیر خیستا ما تخکارا شو خدا اللہ خیستا کرے وطالا ما شاء اللہ ویل پکارو او تا اوی چه دا زما باغ بچری تبا نشو او قیامت ارو منمنا او کراشی نالتا بمرا کئی دا خو دیر زیاد دا غفلت او دا تکبر او دا سرکش خبر وطالا ما شاء اللہ ویل پکارو اگا موحد ہوگا نا مومنو او کتوین مال را لا قوة الا باللہ نشتے قوت دا اس چیز مگر پا مدد دا اللہ سا کتوین مال را چیز کم مستان پا مال پا اولاد کی مصبق راتا مگو را نزدیدہ چی رب زمان را کی ماتا غرستا دا باغنا شاغت جنت آخرت باغونه او اولی گی نزدیدا چه رب زما را کی ماتا غور استا دا باغنا او اولی گی استا پا باغ بندی حسبانا عذابو من السماع دا اسمان نا یعنی غیبی عذاب او اگرزی دا باغ استا سعیدا میدان زلقا خویدون کرے چی اغیی کی دخپی در تنگی دو زیبی آم نہیں دا سی اوارو خویشی او نن پا جی بوٹی دیو باغو نن دا طول خطرہ دا دا طول امید زلق وی اللتی تزل عنه الاقدام تفسیر زاد المسیح دا ابن جوزی زندگی سری پا دی باغ بنی دشپی اور راغلے ہو دا سی سمادہ اللہ پی راو گردولا چرا باغ تول اسو زد کو حسبان خو یوازی اور تا نوائی خود دا پا دی باغ بنی اور راغلے کنی حسبان مطلق عذاب تا ہوئی او یاد آدے چی فصل خود تبا نشی خو یا اگرزی ابد دی باغ غورن جوری دمرخ کتا لار شی چی بیا نا پا بوقعی سو کی ستیشی و نا پا سبل ستیشی لفظی مانا دا غورن چلے جور دے خود دی اچ مانا بازو کردہ نو آغا پا دی وجہ کردہ چی وہ جوری شی خود چی شی دے بیا برا نخ کاری نتبا ہچری طاقت نلری دی ابو لرا لطلب کولو لگا چی ابو پا پتی کی پس مگا کی دیر خکتا لار شی نچی کوئے کنی پمپ پہ لگائی تو بنا راوزی اگر رکھتا ہی دا مطلب دے. وہی تو بھی سمری ہی اور آگے راگیر کرے شروع مالو نہ داغے میوے داغے دا لفظی ترجمہ دا وحیتا اور آگیر کرے شروع میوے داغو یعنی عذاب راگے اور عذاب پہ احاطہ اکرلا بدے اگر جد سبا پا وقت چلا سنے مگل پا اغا مال پسے چھ خرچ کرے ہو پدے باغ کی او دا باغ پریوتے او سرد چتون وقت پلو لیکن چھ انگور گنن دا انگور دا پارا خود چتون جوڑائی سفر جوڑائی او دوی چھ ہر کاش چھ ما نوے شریک کرے دا رب سر حصو کو دی وقت بیا لک سمشو او نو دا پارا اس یو ڈالا چھ مدد اکرے وے سوا دا اللہ نا او نو دے مدد اگون کے نظام سر پخ پلا هنالک الولایۃ للہ الحق دغه سجے کی اختیار کل دا اللہ دا پارا بھی چرشتے نہیں دے جدا سے عذاب را گئے نو اختیار دا اللہ ہی لبل چاہ نہیں اور دا اللہ دیر ور دے پا ثواب ورکی او دیر غور دے پا انجام ورکو لکی غور انجام ورکی عقبا مانا انجام نتیجہ بیانو کا دی پا مخ کی مثال دا جون دا دنیا پشان دا عبو دے چھ ورہو منگ دا وریزینا نو گن راو دی پا دی عبو سرا شنکی دا زمکے بیا اگر زی دا آغی نرشتو حشیمن اوچو چھ آلوزی اغی لرا ہواگانی حشیمن اصل کی وہی دیتا کہ اچھی اب یا ریزی ریزی شی ٹکڑی ٹکڑی شی اور دے اللہ پا ار یو سیز بنی طاقت لرون کے مال او زامن خیست جن دا دنیا دے اور باقی پاتے کی دن کے نیکے غور دی پنیز درب ستا پا ثواب کے اور غور دی دے جہتا دا آرزو نا عمل مانا آرزو آرزو دا نیکو کوا باقیات و صالحات دا اللہ ذکر دے دا اللہ ذکر باقی ہوئی دارنگ اعمال صالحہ دی داول باقیات الصالحات باقی پاتے کی دن کی نیکے ابن کثیر دے ابن عباس قول نقل کرے دے داول باقیات الصالحات و تشریح کے کہ یا ذکر اللہ قول لا الہ الا اللہ و استغفر اللہ و صلی اللہ علی رسول اللہ و صیام و صلاۃ و الحج و صدقۃ و العتق و الجہاد و صلۃ و جمیع الاعمال الحسنۃ عبداللہ ابن عباس نقل کرے دے ابن کثیر کہ باقیات و صالحات دا اللہ ذکر دے لا الہ الا اللہ ویل استغفر اللہ ویل رسول اللہ بنے درود ویل دارنگی مزونہ کول روجی کول روجی نیول حج ادا کول خیراتون اور کول غلامان آزاد اول جہاد کول دا دین دا غلبے دا پارا محنتونا کول او جہاد او صلہ رحمی کول صلہ رحمی رشتہ داران سرا امدادونا کول رشتہ داران سرا خس سلوک ساتل رشتہ داران سرا خط تعلق ساتل او بیا اوئے وجمیع الاعمال الحسنہ اٹول نیکائی داول باقیات الصالحات دا دیر غور جی دلی خیست دنیا لگت چدا با ختمی گی او دا نیکائی ختمی گی نا نو آرزو کوئی نو دیر کوئی خواہش کوئے نو ذریع کوئے آرزو دا باقیات و صالحات کوئے تا اغر اس کی چه روان بکموں گا غرونا چه قیامت را دیو غرونا بروان چه دڑی وڑی بشی اگوری با تزمکی لرخ کارا دا میدان محشر یاد رہی اور جمع بکموں گا دی نپری با ندوموں گا دی نرشتو حصو کو طول با جمع شی اور پیش بچی پیش بکریشی اپل رب تا پیش بکریشی استا رب تا صفا پیو قطار کی پیو صف کی پیو میدان کی اللہ با وی تا سو راغ لے منگتا سنگا چی منگا تا سو پیدا کریوے پا والزل اور یوازی تلیوے یوازی راغ لے دا نور سشو نور با تولاری و ارسرے بزان لے یوازی گرنی چیزی یوازی ما تنہائی ما قبر میں چھ پاسی خو تنہا با پاسی گئے رستو پہ آگا استماغا کی بے بطول جمعشی میدان محشر کی لیکن جو قبر نہ پاسی خو یوازی بھئی تھی وعردو علی ربکا صفا لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرت بلکہ دعویٰ کری و تاسو کہ ہچری منگ با انگر دو تاسو دا پارا موعدا نیٹا دا قیامت ہو تاسو خود نیٹی دا قیامت نا منکر وئے اکیب خودیشی عمل نامے نگوری بتا مجرمانو تا چی یریدن کی بئی دا اغا عملنو نا چی پنی عمل نامو کی لکی لی دی اوائی با دی چی ہائی افسوس دے نا سشوی دی زما پا دی کتاب با دی چی نپری دی غلوکے شے او نلوی شے الا احصاها مگر اغیش مار کرے دے او لکلے دے عرصہ ہی لکلی دے ورا نیکی دا اکلویا نیکی دا ورا بدی دا اکلویا بدی دا صغیرہ گناہ دا اکل کبیرہ گناہ دا رسیہ دا پریخی دا دی دنیا کے خو خلق لکل کئی نو اہم خبر اولی کیا نور پریخی فرشتی خویشیہ نے پی دی ندے بحیران شی ووجدو ما عملو حاضر او دی بیامو می اغا کارونا چی دی کریو حاضر او ظلم بنک استارا پہیچا بن سوق کی چویلی امونگا فرشتو تا سجدہ ہو کئی آدم تا نو سجدہ کرے و اغوی سواد ابلیس نا ہو دے دے پیریانو نا نو نا فرمانی اکڑی وا دا حکم دا رب اخبر دا نو آیا تاسو نیسے دا ابلیس او دا غی اولاد دوستان سوا زمان او دی خستاسو دشمنان دی ناکار دی دا ظالمان او دا پارا بدلا بدلا سمانا دا سوچ کوا یعنی عبادت دا شیطان ناکار دے پا مقابل دا عبادت دا رب کی دا رب دا عبادت پا بدل کی دا شیطان عبادت کوئی نو دا دیر ناکارا بدل دا ناکارا بدل دا ابن جریر وائی امام المفسرین چه بیس الظالمین بدلا مانا دادا چه بیس مستبدلو بی عبادت ربهم از اطاعو ابلیسا اغا کار دیر ناکار دے چی دید رب پا عبادت پا بدل کے اختیار کرے دے چی اغا دے ابلیس اطاعت دے او دے ابلیس بندگی دا او دے ابلیس خبر منن لی ندا دیر ناکار بدل دے بدل و تذکر ہوئی چی دا اللہ تعالیٰ دے عبادت پزے دا اغا عبادت کری دے ما نو گواہان کری دی ما نو حاضر کری دی ما اشہدتهم ما حاضر کری نو دی پا وقت پیدا کولو دا اسمانو نوزمکو کی تیرا راز ہے کہ تاسو راسرہ لگ مدد ہو کہے دی دنیا پا جوڑا ہو لکے دی غوړو موجود نه وو. او نه په وخت پیدا کولو د نفسونو د دې کې او نه زو نیون کې گمراه کوونکو خلقو لرا عدو دا مت خپل یعنی دوست خپل او په هغه ورځ کې چې وایي به الله چې آواز وکړي زما هغه شریکانو ته چې تاسو دعوه کړې وه چې دا شریکان دي نو آواز به وکړي نو هغې به دې ته اړو جواب ورنه کړي او کی بدومگا پا مابین دوی کی موبقا زید تباہ ہے محل کا او دوڑا با پاگے کی اور سی او گوری با مجرمان اور لرا نو گمان با کئی چدی پرے وطن کی دی پدے اور کے لا داخل شی بنے گی نا مختن بے یرائی میدان محشر نا بوتا گوری جدا دوزخ دے او دیو نمومی انها دا اورنا مصرفا زید را گرزدو او زیدو تیختی ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل او بیشت بدل کرے دے منگا پا دی قرآن کی خلق و دپارا ہر قسم مثالونا دیو پزے بل او دبل پزے بل او دبل پزے بل دی پویشی یو خبر پا گنو طریقو بانی سڑے بیان کی نا پویش او دے انسان دیر زیاد جگر مارو ناکارا انسان مشرک انسان عنادی انسان ہر انسان مراد نہ دے ذکر چاہر انسان کو جگر مار نہ دے ندے منع کرے خلق لرا دا ایمان روڑنا سوک چراغ دیتا ہدایت او بخن ہوا او دا بخن غختون دا خپل ربنا مگر دی چراشی دیتا الا انتا تیہم مگر اما وقت چراشی دیتا عادت او طریقہ دا اللہ پاک دا پخوانو خلق بمارا کی چی اما دا عذابونو دے او یا راشی دیتا عذاب قبلا مخامخ یو معنی دار قبل بمعنی دا امامن دے اماما مخامخ بازی وئی چی قبل جمع دا قبیل دا لکا سبل جمع دا سبیل دا او دا دی معنی انواع العذاب یا راشی دیتا عذاب قبلا بل بل قسمونو کی بل بل قسمونو کی ضروب من العذاب قبلا من ضروب من العذاب خباز وئی چلتا دا قبلا معنی اماغا دا چکم دا قبلا دا لکا دا قبل معنی عیانا ندا قبل معنی هم عیانا نو اکثر دا معنی کرے دا چھ قبلا عیانا احکارا خب بازی وئی چنا دا دا قبل معنی عیانا ندا بلکہ دا قبل جمع دا قبیل دا لکا سبل جمع دا سبیل دا او دا قبیل معنی قسم او نوع نو قبلا قسم قسم عذابون راشی قسم قسم مختلف قسمون نلیگو مگا پیغمبران مگا زیر ورکون کی او یرون کی او جگڑا کئی کافران پا در اجن و خبر و سرا دیدا پارا چی دی اخوئی پا باطل بانی حق لرا اگر که دا حق ابطال پا باطل خو نکی گی خودی خو کوشش کئی گی نا نخویول و معنی میں ذکر اکرا چی لیود حدود او دا دی ماخذ دی دحضن او دا دحضن معنی دی از زلق خویدل نو آغین ایود حدود دور شوئے دی چی دی اخویی بیهی پا باطل باندی حق لرا یعنی دا حق ابطال اکی واتخذو آیاتی وما انذرو حضوا او دی نیولی دی زمان آیتونا او اغا عذاب چی دی یرولی شوی دی پاغی عذاب منی غزوا ٹوکی او سوک دلوی ظالم دا اغا چانا چی یاد چی اغیتا آیتون در بخپل او دیت مخواری او دی ایر کی اغا عمل چی مخ کے لگلے دی دی لاسونو منگا گرزولی دی منگا ایخی دی دی پا زرنو بانی پر دی چی منا کئی دا پوی دلونا دی قرآن لرا او دی پا غگونو کی بوج دے او درانه دی او که آواز که دیتا دعوت ور که پا جانب دے ہدایت نو دی حچری ہدایت نمومی ازن پا دغ وقت که ابدا همیشه دپا ازن که دا تنوین عوض دا مضافن الیه نده از جعلنا علا قلوبه په دغه وخت کې چې موږ د دې په زړونو باندې پردې ایښې دي نو په دغه د پردو په وخت کې دی هیڅ چره هدایت نه مومي ځکه چې پردې ایښې دا د اذن په معنا دی په یوما تنوین د مضاف الیه عوض د مضاف الیه او ستا رب بخون کې دی او رحمت والا دی که نیولې الله پاک دا خلق پا سبب دا اغی عملونو چی دی کری دی او محلت نور کولی لعجل لعجل لهم العذاب نو ضرب نازل کروی پا دی بانی عذاب لیکن در کشتے دی دا پارا یو نیتا چی ہچری و بیا نمو می دی سوا دا اغی نیتینا بل زید پناہ او اغی نیتینا بزید او دا کلی چی دی دا مونگا حلاک کری دی ہر کلی چی ظلم کری دی وجعلنا لمحلکهم موعدا او مونگا مقرر کری دی دی دا حلاکت دا پارا موعدا نیتا دا اصحاب کهف و قصہ بیان کرا بطور دلیل توحید او بیا ورپسی عقلی دلائل دا توحید بیان کر او تخویفات او ترہیبات ہم بیان کر او ترغیبات ہم بیان کر اس بلا قصہ بیان ای چی اغا دا موسیٰ او دا خضر قصہ او دا غین مقصدم اس بات توحید دے توحید بیانون دی و از او یاد کا اغا زمانہ چی ویلیو موسیٰ خپل خادم تا چی نمی یوشا بن نونو ہرگز نپریدم زدہ سفر تر اغی چی ارسم اغا زیتا چی دو دریابونا یو زیکی زی د جمع کېدو د دو دریابونو مجمع موضع الجمع د دو سیزونو د جمع کېدو ځای هغې ته مجمع وایي یا د ګڼو سیزونو د جمع کېدو ځای خو دلته خو د بحرین د جمع کېدو ځای اکثر وایي جدا بحر فارس او بحر روم مراد دے اغا زیتا چکم زی کے بحر فارس او بحر روم یو زی کی نزب اغا زیتا زان رسوم ذکر چه ماتا دا زی خود دے شوی دے چه اغا بنده خدا بتو دا غزی بینی نو مجمع البحرین تا درس دون مخ که دا سفر زن پریدو مرگری تے ہوئی مطلب ایدا چه تزان ماسر خط تیار کر سفر اگد دے قدیر ستر شمخ پریدم نا اکثر وئی چه بحر فارس اور بحر روم شا سوک وئی چه دا پا افریقا که دو دریابونا دی اغتا اشاره وا سوک وئی چه دا پا اغنس که یوزه ده دو دریابونا یوزه کی خو مشهور خبره مخکنه ده دا خطا تر مفسرین و اقوال میں بیان کرن صحیح خبر دادا چھ مجمل پریزا نحن نبهمه کما ابهمه اللہ تعالی خو مشہور خبر دادا مولانا مودودی رحمہ اللہ و تفہیم القرآن کی یو نقشم جوڑا کرے دا آغا غالب گمان بنی مبنی دا غالب گمان بنی مبنی خدس مجمع البحرین نمی اللہ ندی آغستے اللہ نے ارشیوی خو ندی چو نمی وان آغستو خو ضروری نو نم کرنے او امزیا یا روان بی امزو حقبا پا کلونو کلونو یا پا صدو صدو لا دوارا معنی کے دیش یعنی مدتا مدید روان بیمزو حقوبا پا کلونو کلونو لا دا محاوری ترجمہ دا پختو کے یعنی دیرا مدا بس ارگلا چی ارسدل دا دوارا مجمعا بینی ہما اغا زیتا چی دوارو دریابونو پا منز کیو موزعا بینیهما اغا زیتا چی دوارو دریابونو پا منز کیو نو مجمع دغی توی گیا نا نو ایرشو دی دوارو نا مید دی ایرشو خود مرگری نو خو موسیٰ علیہ السلام تو هم یاد شوی نو نو اونی و دی مئی لار خپل پا دریاب کی سربا پا دی حال کی چدا لار سرنگو سرنگو سورے عام طور چی مئی وی او که کانے وی او که لرگے وی اس درون شے اغا پوبو کی اغرزی گی نو اغا شیخ کتا لار شی او دوبو سطح برابر اش اغا سر دوبو برابر اش باقی که بیا پتہ نہ لگی جدی که چاس شیخ اردو لے دو عام طور حمنگون دو طریقہ دلی ہاں که باقی که یو بمبک کی دی باقا ابو کی نو اغا یقینا بیا ابو کی سورے جوری خدا خو مئے ہو کر سی بمبا و نلکا کی دی اغا شیخون نصربا سرنگ هر کلا چه روان شو دادوارا پوری وطل دادوارا یا واور دل دادوارا دادی زین حرامی ہو کبیا روان شو نمخ که یو سفر اکڑیو یو رز یوش پا سفر اکڑیو نپا دیم رز بانی سحر اوی دو قال اوی موسیٰ خپل خادم تا جرا کا ما تا خدا انا ناشتا زمونگا سبا نارے زمونگا چکم در روز پاول سر کے خلق خوری دیتا غدا وی پا عربے کے او نن زمانے کی وطا ناشتا وی در روز پاول سر کے چی خوری عربے کی وطا غدا وی ناشتا زمونگا او چی دشپی خوری زاغی تا پا عربے کی عشا وی دعین پا زور سرا نو ناشتا راورا بیشت ملاو شو مونگتا جدی سفر دو وجنا نصبا ستڑے والے ستڑی شو جب دوڑے اخرو چا آرام شو اپا حدیث کے راغلی دی چی رسول اللہ فرمائی چې دې وخت ته پوری موسی علیه السلام ستړی شوی نه و، خو چې دې نه واورېدو نو څه سفر یې چې وکړو یوه ورځ شپه نه ستړی شو. د دې کې هم د الله حکمت چې ستړی شي او ډوډۍ ته زړه وشي چې هغه ډوډۍ په بانه باندې پته ولګي چې مه یې خو نشته او نخه خو دغه مه یې و چې کوم ځای مه یې ژوندی کېږي دغه ځای به وي د هغې بنده سره د ملاقات نو واپس به راشي چې نور مخکې لاړ نه شي. دلته په ستومانتیا راغوښته نو اوی دی خادم یوشع بن نونو او دا موسی علیہ السلام دا وفات نه بعد دا غا خلیفہ او او دی یوشع بن نون پا ذریعہ بانی بیا شام و فلسطین فتح شوئے دے او دی سفر کی وصر مرگرے ہو شاگر دیو نو قال اوی دی خادم چې خبري سوخ کې چې موږ راګرځیدل یو کاني تا او اکاني خوا کې موږ آرام کو نو هغه وخت کې مانه ایر شوې ده مې ینه دا ژوند کې دل د مې او نه دې ایر کړي مانه دا مې مگر شیطان هر شی چې عیب جنوی نو داغه نسبت شیطان ته کیږي اگر کې کار کوون کې هو الله ده خدا یو عیب جن شی ده ایر دل نو نسبت شیطان ته کیږي چې زما توجه بل خو اړولې وا په نورو خبرو کې مې ذهن سوچ کو او دارا نه ورو ایر شو ان اذکرہو چی یاد کم زتاتا جدی مئی ذکر کم تاتا دا مئی نا ان اذکرہو بدل استعمال دے جحوت نا مئے میں ارشوے دے انی راوڑل میں ارشوی دی دا معنی خود نجوری گی مئے خودان سر راوڑے ہو نو ان اذکرہو بدل استعمال ذکر کو یعنی انی نسیتو ذکر الحوت او نیولے او دی مئی لار خپل پا دریاب کی عجبا ناشنا جاگا سرنگو او میان خو سرنگ نجوڑائی نو اوی موسیٰ علیہ السلام چی دا اغزے دے پننا نبغی چی مونگ دا آغی طلب کو نو واپس لارل پا قدمون اخپلو باندے قصصا چی لطون کیو اغزے لرا مراغلن نو بیائی منتو پا اغزے کی چی نکم زین اوری دلیو لیکانی پا خواکے احمد مل بحرین بداغو نو بیا منتو دے دوارو یو بندہ زما د بندگانو نا بندگان دا اللہ پاک خدا ناکار ہم دیا نیکان ہم دیا کم بندہ ہو وی آتینا ہو رحمتا چیور کرے ہو ما اغی بندہ تا رحمت دخبل جانب دل کا رحمت اشارہ دا نبوت تا اغی تا ما پیغمبری ور کرے ہو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا وَمَا وَرْكَرَ وَدَتَا دَخْبَ الْجَانِبْنَا یو خاص علم یو خاص سیزنو علم چه اغا موسیٰ علیہ السلام تیم نو ورکره اگر چه اغم پیغمبر ہو دام پیغمبر ہو خیو پیغمبر تا اللہ تعالی یو علم ورکی ہے بلے ورنکی اوی دتا موسیٰ چه آیا زو تابی کے دیشم ستا هل اتبعو کا هل اذهب معاکا تابعا آیا زو تلیشم تاسرا او ما زان سرا پریدی پدی شرط چه تبا تعلیم راکای ما تا دا اغسی زنو چه تا تا خودلی شوی دی رشتا دا جهت دا هدایتنا او دا جهت دا دانایینا چه کم دا دانشمنده خبری تا تا اللہ خودلی دی نو ما تا بید آغا تعلیم راکای زستانا دا علم حاصل اللہ راغلے اگا اوی چھتا ہیچری طاقت نشل رلے ما سرا دا صبر کولو زما پا خبرو یا زما پا کارونو تبے پا مصلحت پوئی گنا او مالا با اللہ را علم را کری بھی داغی نتبہ اعتراض کئی او تسنے با صبرو کی پا اگا کار باندی چھتا احاطہ ندہ کری پاغی منی دے جہت دے خبر او دے علم نا یعنی تا پاغی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام خیالو کو چھ دے سے شریعت نا خلاف کار سے گناہ ہو بنا کئی خدا دا سے کار بکئی چا با جائز کاری خود بے پا مصلحت نہ پوئے گم نہ خاموش بشم کر دا آخر کے بمیں پوری کی دا وعدہ اوکرا او دا گمان خروج دا با غلط کار کر نو اوئی وی چے زرد ہے چے تماما بیام امی کا اللہ اغاری صبر کو ان کے او زب استاد حکم نافرمانی نکو اوئی دی بندہ خدا چے کتا تابع کی گی زمان فین تباعت نی کتا روان شوی پا ما پسی نو تپوس با نکا ایمان دسشی در اغی چیز شروع حکم تا تا دا اغی سیز پا بارا کی ذکر بیان نو بیا با دی پوئی کم دا شبہات و ازالہ بزا پا آخر کے کوما تبا پا وقت تپوس نکا نو دوی خدا نو روان شو دا دوارا دا خواصل که دری دی خدا دریم دا موسیٰ علیہ السلام خادم دے شاگرد دے تابع دے مقصد دا موسیٰ علیہ السلام دا سفر اغا مرگری نکو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اغا دا خدمت لر آگلی دا کل سڑے دا نوکر دا او دا تابع ذکر کئی کل ذکر نکل نگاتوارا روان شو تر دی چه سوار شو پا کشتے کی نو اغی بندہ کشتے اوش لولا بخاری کے دا اغی بندہ نم ذکر شوئے دے چه خضر دے اگر چه قرآن کے ذکر شوئے ندے خو نمی منگتا معلوم دے ذکر چه قرآن کے ذکر ندے خو پا حدیث تا بخاری کی ذکر شوئے خضر علیہ السلام ہوئی خضر علیہ السلام کشتے اوش لولا خرق شلول یو سید کی چوت پیدا کول یو تختے با تیشتلی ویا پا کی سورے کرے آغے اوش لولا آغے کی چوت پیدا کو چید استعمال قابل ہے نشی پا کشتے کر دیکھو نی سورے راشی نی استعمالی کی خونا بیا پا دریاب کے دیکھا چپا کی عبن نوزی نو اوی موسیٰ علیہ السلام تینگ نشو عالم چی شریعت خلاف کار ہوئی نہیں نو صبر نشی کول او وقت کے وعدہ پا دی بنیاد کرے وچہ غلط کار خوبا نہ کئی خوبا مصلحت میں نہ پوئے گم نو خاموش بشم کر او دلتا خود دا پر خیال کے گناہ اکرا نقصان اور اسو غریبان ہوتا ردی مانتا ہے کہ تصرفات اکرن نو اوی موسیٰ آیتا اشلو لیدا کشتائی چه غرق کے او ڈوب کے سورلے دی کشتائی اہل نمراد دلتا کے سورلے دی چه سوک پدی سوری کی نغرقی کی موسیٰ نتا خوراتلل اکرل شیعن پدا سے کار باندی ادہ کار باندی امرہ چه ناکار اکار دی دلتا امرن مانا دے منکرن شے ام امرا شے ان منکرن گناہ دے اکڑا امرا چناکار اکار دے نو اوے حق بندہ خضر چا آیا ما نوویلی چا تا طاقت نشی لرلے ما سرا دا صبر کولو نگا اوے چا ما منیسا پدے چا ما نا ارشوی دی اگا وعدہ رانا ایرشوی وا نو وعدہ خلافی چا قصدن اوکی نا گناہ دا او چا وعدہ خلافی در نا پا ایرشوی نا گناہ ندا نا گناہ رانا ایرشوی ایرشوی دی ولا ترحقنی من عمری عسرہ او تا مگر زوا پا ما بانی زمان دا کار پا بارک سختی نو اغا خاموش شو نو فنطلقا پس روان شو دوارا تردی چه ملاو شو دی پا لار کے دا دریا پا غالا بیا روانو پوری غال تا واو لیدل دا خضر علیہ السلام پوری غالا بس کارو پس روان تردی چه ملاو شو دی یو الک سر دا ندی ویلی قرآن کی ناغا سبیو او نابالغ او غلام بالغ تا ہم وی او نابالغ تا ہم وی یو الک بیا مون او معلومی کی دا چلا سی پوخ عمر والا سڑے نو لکه چې غلام دومره د بوډا یا پوخ عمر ته نه وي ماشوم ته هم وي او ځوان ته هم وي خو لسی چې پوخ عمر والا نه وي ملاو شو د یو الګ سره والله عالم چې عمر یې څه دی قرآن خو عمر نه دی بیان کړی نو حضرت علیه السلام هغه الګ مړ کړو اور روایت کے راضی کہ ساری انہی وہ راخ کا نمر شروع پا قرآن کے طریقہ دا قتل نہ خود لے خو مطلق دا قتل ذکر کرے خو حدیث کے دار آغلی اوے موسیٰ علیہ السلام آیا تا قتل کا یو نفس زکیتن چھ پاکو با وقت دا قتل کے پاکو نہ یو سرے چھ فی الحال گناہگار نہیں نو پدی یرا بانی چه آئنده با گناه کئی دا خو دل روانه دی او فی الحال خو زما مختی آغا سه جرم نو کرده خو بلا روانو سکاری کوا آتا مرکو نو دی خو پاکو مطلب دا چه ظاهر کی پاکو حقیقت نه اللہ علم امونگا خو با دی ظاهر تا گورو بغیر نفس بی دو بدل دا نفس نا دا سا قصاص ام نلے چتا قصاص واغست لقد جئ نشے ان نکرا ناکار اکار دیو کو نزا اوی چے آیا ما نووے لی تا تا دلت علم اقل سر لکا زیاد کو نزی غنی لگنی زورنا ام دا آیا ما تا تا نووے لی علم اقل علم اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا چه تا هیچ چره طاقت نشه لرله ما سره ده صبر کولو نقوه موسیٰ علیه السلام چه که ما تپوس اکستانه ده سشی ببارکه رستو ده دی واقعی نام نو پس مرگتیا بیا مکوه ما سره او تا ارس دی زمان ده جانب نا عذر عذر تا تا سر واقعی ده عذر ده یعنی حجت ده نو پس روان شو تر دې چې څو وخت کې ورغلل اهل قريه اوسیدونکو د یو کلی ته قريه غټ خار ته مو یا باندې ته مو یا عام ده نو بس ته عامه معنا کوا یوازې باندې ته نه وي خار ته مو یا باندې ته مو والله عالم چې باندې واو کا خار وو عامه معنا وکا اسیدن کو دیو کلی تا نو دوڑے او غختلا دا اغا کلی دا اسیدن کو نا چه مسافر یو اگی یو دوڑے را کر نو کلی والاو انکارو کو دا مل مستیا ورکولو نا دے دوارو تا نو بیامو تو دے دوارو پا اغا کلی کی یو دیوال یرید ان ینقض چه نجدیو چه پریوتے وے دلتا یرید مانا نزدے دا ارادہ خود دیوال نہ کئی انسان کئی یدنو ان ینقض دا قریبو چی نزدے پری ہوتے ہوئے جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف کے فرمائی چه استعیرت الارادت للمدانات والمشارفہ استعیرت الارادت للمدانات والمشارفہ تفسیر کشاف داغی مطابق میں تمانا ہوگا مراد دا ادارینا دا ارادینا استعارتن و مجازن قرب دے نزدی والے دے یرید ان ینقضا نزدی ہو چے پریوتے اور وان شوے وے پا اقامہ پس نیخ کو دا دیوال خضر علیہ السلام څنګه نیخ کو ددا مطلبی خبر نه و نو قران او ذکر نه کړل دا هو مطلبی نه وکړ دا خو چې څوک سکار کوي نو هغه به پوئی کی زکات څنګه کوي روایات کې راځي چې لا سے به کې خلو الله جوړ الله دیوال نیخ او که فرض کارو دیوال روان کری وی بیا جوړ کری وی پاغی او دو گھنٹی لگو لی وی نو سو بعیدہ خونه دا خود دیوال نیخ کو بس دمرا ایزدہ کا نو یوسف موسیٰ علیہ السلام ہوئی چدا کار خوستان ناجائز خونه دے دے اغمق کی خود ناجائز کارو نماز کا زان ٹنگ نکو اوزا درم تفوس کو ما استانا کا جدائی رازی نوز دیراشی صداکار خو جائزو خو بدیتا مزدوری و جوانا حسنا کتا ارادہ کرے وے نو آغست باو پا بدل دی دیوال جوڑو لکی مزدوری بلکاران دیوال جوڑی خو مزدوری روا دا نو ڈوڑے منگل دیکلی والو نظر آ کری نو تا دی نا اجرت پر یا غستے ہو نا دیوال چھچا دے نو دیکھو جواب ورکئی نا آخر کی با ورکئی نو کوئی وی چہازا فراق بینی و بینک دا زید جدائے دے زما استا پا مسکی تخپل لار و آخلا تخپل لار او تما دخپل مدرسی نا خارج کری خارج کری خارجی کو دغه مدرسه وا چلتا پھرتا مدرسه وا کنه بلار ګرځدل او دا غینه اجزا کوي سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیه صبرا خدا دې چې سوالونو جواب بر آخر کې درکو یقینا خبرام بتو تا په حقیقت دا هغه کارونو چه طاقت نشو لرو لتا پا غید صبر کل حقیقت دلت تاویل نا حقیقت مراد دے فبائز ایک تاویل مانا انجام و نتیجہ ہی او دلت حقیقت مراد دے ہر چی کشتے وا ندا دا مسکینان وا خو مسکین لا سی مسکینان نو چی دی سر عش نو خدا کا کشتے مالکان ہو خو نور جیداد نہ ہو نہ پدی وزان روزی گٹلا دی بکار کا وہ مزدوری بے کولا پا دریاب کی نما ارادہ اکرلا چھے عیب عیب جن حکم دا کشتے او مخ کی دبینا یو بادشاہ چی اغبا اغسطلا ظلمن ہر کشتے غصبا پا زورو غصب وی زبردستے تا سرکاری کار دا پا دا بادشاہ کار دا پا ظالم بادشاہت استبدادی بادشاہت خواہی تا وی چی دا ٹول رعیت او دا رعیت مال اخفل مال گنی او قیدی قانون پابند نہیں نو پزور بدا کشتے دینا غستے وا او دی سر بل سو ندا غا کشتے وا نو ماوی دا عیب جنکم نو رو غا کشتے اغا بادشاہ با غستر دکا چھے کار دا پارا او دا خود کار با نوا نو دا با پاتیشی نو اغا معمولی نقصان با پورا کیاو بیا با خپل کار کر نو زمان دا تصرف پا ملک دا غیر کی دا تصرف نافع و دا تصرف دوار نو سوچ کوا خبری تا فقه قیدی سرا برابر انا دا بلجا پا ملکیت کے اغا تصرف منع دے چی پاغی کے مالک تا نقصان رسی اغا تصرف بغیر دا اجازت نام جائز دے چی پاغی کے مالک تا فیدہ رسی دا قیدہ نا لکا سوک خادم دے نوکر دے بیزی سرائی مالک تے بیزو نہ دے دلے بکے یو بیزم نشتہ پر دے دا دے نوکر دے حالتے اکتل کتا یو بیزا پریوتا اگا نساواتا مڑکی دا نو مالک خوشتے نا چلا اگر نا تفوسو کی جسیب زبا کم کہ زبا نکم خودے بی تفوس لارو چارے واغستا واغے زر زبا حکرا نو چی دی صورت حال نا مالک خبر شی نو دی نوکر نا باغا خوشا لئی خفا بنے ذکر چی دا تصرف نفر سون کے دے کہ زبح شوے دے تو کم از کم دا خوراک قابل خدا او بے خوری یا پچا بنی با خرص کی دا پیسے با واخلی او کم بغیر زبح مروے نو مردہ روا نئے خرصول روا ہو نئے خورل روا ہو نو دا زبح نروس تو فیدہ شو او کد دینا مالک خبر شو چدا خدا اسے مال دوکر آکلی دا پا حقیقت کی ما تے تاوان رسو ندا بیزے را لزب حق را حقیقت کی ما تے نقص نو کدا ثابت شد بیا با جا تاوان آخلی بیا با ظلم گن لیش لا سے گن مثالو ندا دبل چاپ ملکیت کی تصرف کول بغیر دا اجازت دا مالک نا ناجائز دی پا اغا وقت کی چی پاغی مالک تا نقصان رسی او اغا تصرف ناجائز ندے چی پاغی مالک تا الٹا فیدہ رسی ودلتا خزما پا دی تصرف کی دی مالکانو دا کستو تا فیدہ رسی دلا چاغا معمولی عیب بداظر پا لگو معمولی کراو بانی باغ برابر کیا چاو تو برابر کیا خو کشتے بوتا بچ پاتی اور تاوان کا اوشون سے لگ معمولی بھائی او کدا روغا موتا وے نا بادشاہ بٹولتے اڑولا نسی صاحب اوکا چھ دیکھ دی فیدہ شو کا تاوان شو ہر سڑے وی چلا فیدہ شو خو موسیٰ علیہ السلام خود دینا خبر نہ ہو اپا ظاہر کی خدا نقصان رسول دی نو اعتراض اکو ذکر چی دتا اللہ دا علم نور کرے چی کم خضر تور کرے ہو اگر چی نور درجہ دا موسیٰ دا خضر نزیاتا ہوا او نور معلومات او علم دا موسیٰ دا خضر نزیاتا ہوا داد بنی اسرائیل و مشہور پیغمبر ہو اور خضر ہم پیغمبر ہو کو موسیٰ علیہ السلام دیر مشہور ہو خود دے خبر و علم نور کرے ندا مطلب نا چی درجہ دا خضر زیادہ شو نبی علیہ الصلات والسلام بہم دباز و خبر و علم دخبل و صحابہ و نحاصل ہو اور زیب زیب مخابرات انتظام ہو چی مالا اطلاع راکے چی دشمن تعداد شمر دے دشمن سا حرکت کئی سا ارادی بھی نداد چان علم حاصل ہو دا خود آغا مخبر و جاسوس نمی حاصل او ناغو پیغمبرم نو پیغمبری خو ختم دا بلکہ بعض مخبران مسلمانانم نو اسد رسول اللہ سر دلوا او دا نبی علیہ السلام سر دلوا نو دا مخبری بے اولا کولا اور اکثر خو خیر مسلمانان باو خو پیغمبران خو نو اور خضر خدا پیغمبر ہوں گے جلتے دا مانا ندا کہ چاہتا دیوشی علم حاصل شی او بل سرے داغین علم حاصل لین درجہ بے اچھتا شی دا خو رسول اللہ ہم لدیر خبر و معلومات بے حاصل اول دا خبر و مخبرین ہوں نور مثال نه دي مدلته ا سوال ناراضي چې نوې مرتبه والا دا وروکی مرتبه والا شاگردی کوي داسې شاگردی خو رسول الله کړی د خپل مرګورو د خپل صحابه چراغ نه معلومات حاصل او ډیرو کارونو الا دا چې وحي وراغله نو بیا خو به د چانه تپوس نه کو خواره خبره کې وحي بنا راتلا وحي خود احکام شرعیو لپاره راځي یا نورم د غیب خبري الله پاک خي خود بازي کا بازي خبري نه خي باغي وحي نه راځي نو موسی عليه السلام ته دا پته نه و چې بادشاہ را روان ده اما الغلامو هر چه الک ده نو ده ده مور پلار مومنانو او دیر نیکان خلقو خده پکی ناکارو ما تا علمو چه ده لویشی نو ده با دیر لی سرکشا انسان خیجی دین نو ده خلقو ده پارم ده و بال جان بایه ده مور پلار ده پارمو اولاد ناکار شي نو مور پلار خو به ډېر پریشان وي نو فخشینا یعنی فعلمنا امام ابن جریر طبری لکھی عرب چې د خشیت او خوف کلا د ظن په معنا اخلي او کلا د علم په معنا اخلي او هغه علم چې هغه د حواس او خمسو ظاهریو نه حاصل شوی نه وي په بل ذریعہ حاصل شوی لکه دلته د علم په بل ذریعہ حاصل شوی او چې هغه وحی راغلی و کنی گمراهی خوی پستر گو لیدلی لا نوا خضر هم نوا لیدلی نو عرب کلا خشیت او خوف لفظ لزوان او ده علم پا مانا استعمالی او آغا علم چی پا لیدو بانی حاصل شوی نئی ده بلن پاوری دو حاصل شوی امام ابن جریر طبری امام المفسرین دا مانا کرے نفخشینا ان یرحقہما نمونگا پوشیویو من یریدو دا مانا ہم جوری گی خلق پا تکلف بعید سر فظننا یا فعلمنا معنی خچس پانکی گی او کلام دا عربو کی خشیت دا علم و دا ظن پا معنی مرازی ما تا تا حوالد ابن جریر ور کرلا فخشینا فظننا یا فخشینا فعلمنا وعلمنا بلا غري لکه چې دا خدا علم حاصل شوی او دا وحي په ذریعہ دې خضر ته علم حاصل شوی او دا وحي په ذریعہ نو وحي هغه علم خو یقیني وي یا هو ګمان ظني نه خو خیر ظنن نام کې دي شي لکه چې غالب ګمان هم دلیل دی نو موږ پوه شو ویو دی خبر آبانی کہ گرفتار بکی دا علت مور و پلار لرا پا سرکشے کی او پا کفر کی جان سر باغیم خراب کی پا دی خبر آمونگا پوشی بھی ہو ادر کی فی الحال لا گمراہ شوے نہ دے او منتا علم ہو چی دے با مور و پلار دا پارا وبال جان گرزی نو ما وی چې مخکنه ملک موسی علیہ السلام دا خضر علیہ السلام ته علم وحی را لے گلے وا چلا لک ملکا دے برست گمرا کی گی ناغت علم حاصل چھو چھو وحی را شکو علم حاصل چھو نمگا ارادہ اکرلا چھ بدلہ ورکی دے دوارو تا رب دے دوارو دا غورا اولاد منہو دا دینا دا جہت دا پاکوالینا او دیر نجدی رحمہ پا منہ پا محبت کے چمور اپنا سر امینہ و محبتم زیادی اور دیر نیک سرے ہوں گی نمس مازے کا مرک بات علم حاصل شوے ہو اور ارچ دیوال دے ندا دا دو الکانو یتیمانانو پا خاریا کی او دی دیوال دلان دی خزانہ وا لہما دی الکانو او اوپ لار ددوارو نیک ارادہ اکرستا رب معلوم شو چې دا رب را ته ویلی دي چې اورسی دا دواړه ځوانې ته او باسي خپل خزانه د وجه د رحمت د رب ستا سره پدی باندې د رحمت د رب ستا سره پدی باندې او هغه رحمت دا دی چې دیوال مولا نیخ کړو دا د الله رحمت دی چې ماته یو دیوال نیخ کړ نو خزانه به بیا مومي او نه دې کړي ما دا کارونه ان امري په خپل اختیار باندې بلکې ما تا امر شوی دی زه دې کارونو په کولو باندې مامور وم دا ما په خپل خوښه نه دي کړې ذلک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا دا دے حقیقت دا اغی کارونو چتا طاقت نشو لرلے پاغی منی دا صبر کولو دا قصہ موسیٰ و خضر دا چی اللہ پاک پا دی آیتنو کی نقل کرلا مقصد اس دے مقصد دا دے چی دا غیب و علم اللہ تا دے ہر غیب بنی عالم سوا دا اللہ نے بلسک نشتا موسیٰ عظیم پیغمبر ہو خدا بعض خبر و علم وسرن ہو توحید مسئلہ واضح شو توحید مسئلہ واضح شو لدغی توحید دا مسئلہ دا پارا قرآن کی رازے پزے واقعات بیانی گی ندائے ہم بیان کرا دی آیات و پشان نزول کے بخاری شریف کے صحیح حدیث نقل شوید کہ موسیٰ علیہ السلام یوزل پا مجلس کی ناس تو بچا تپوسو کو چستان لوی عالم شتے نو دی او فرمائل چه نا زمان لوی عالم نشتا دی خیال دار آگئے چه دا سائل مانا سوال کئی چه پدی تورات باندی اپدی شریعت موسوی باندی اپدا غا دن باندی چه تی بیانے خلقو تا ستان خب ہوئی دن کشتے دری سائل جو دا مقصد نو دا دین پا ما نازل دے کتاب پا ما نازل دے باقی طول خود ما مرگری او شاگردان دی او خمانا ایز دا کئی نو زمانه دې لوی عالم خو نشته. نو په کوم نیت او په کومه معنا چې د ویلي یو چې مانه لوی عالم نشته، نو هغه نیت او د هغه معنا په لحاظ سره دا ګناه نه وه، دا ګناه نه وه، صغیره ګناه هم نه وه، صغیره هم نه وه، مگر خلاف اولا وه. سوچ کوئ خبرو ته، خلاف اولا یعنی غوره نه وه، دا خبره بهتره نه وه، ترک اولا وه. نو ترک اولا ګناه نه وي خو مناسب هم نه وي. نو عصمت نبی ته خو نقصان نه رسي خو نبی سره مناسبت هم نه لري. نو الله پاک وحی راولېږه چې مجمع البحرین کې زما د دو دریابونو په منځ کې یو ځای دی، هلته زما یو بنده دی چې هغه سره علم د هغې خبرو دی چې تا سره نشته، نو ستا نه هغه لوی عالم. نو د ده زړه کې شوق پیدا شو د هغې عالم د ملاقات، دنه دام معلومه شوه چې کوم لوی عالم وی، نو سری شوق یې چې ملاقات وکم. نو دا ښه صفت دی او دا فایده مند، شوق راغی چې ملاقات کوم او دا علم ته حاصلوم. نو شوق د علم پیدا شو. حال دا دی چې موسی علیه السلام خو پیغمبر و، بنی اسرائیل و مشر و، شوق پیدا. نو اوی وی چې یا الله ما تا نخو خیا زردی ملاقات کول غواړم، زه یو خیا. نو الله پاک وی چې یو خو مجمع البحرین کې دی، دا یې نخا ده. نو مجمع البحرین پسې ګرځا لټوه او دا مې ځان سره پوخ کېدا چې کوم ځای کې دا مړ مې ژوندی شو. نو دقه بې ځای وي تر څو چې دا مې ژوندی شوی نه دی، نو ګرځې به ورپسې. مطلب یې دا و چې دی لږ اوکړېږي د علم په طلب کې، دا کړاو او محنت هم ډېر ښه شی دی چې اوکړېږي نو تا ته به قدر د علم حاصل شي چې دا خو ډېر په محنت ما حاصل کړی. نو مرګرې ځان سره یوشا بن نون واغستو روان شو او بیا هلته مې چې کوم ځای کې ژوندی شوی و هلته بیا متو او دا واقع وشوه. نو موسی علیه السلام ته تنبه راغله چې زمانه دا غلطي شوی وه چې ما ویلي وو چې زمانه لوی عالم نشته، او الله پاک په دې باندې ډېر متنبه کو چې تاله دا ویل پکارو چې الله عالم. نو موسی علیه السلام خیال خو بل طرف ته لاړو چې بني آدمو کې څوک یادی پر زما پرې مرګرو کې. نو دا الفاظ نامناسبو، شان موسوی سره مناسب نو. نو پکار دا چې څوک تا نه تپوسو کی چې لوی عالم څوک دی، نو ته ووایه چې الله عالم، لوی عالم الله دی. بني آدم ټول واړه دي. دا مناسب دی، دا سه الفاظ مو آیا چې دا غینا لیک د تکبر یا د غرور او بوی رازی. دا سه لفظ وای وای الله اعلم. دا وای پاتې شو دا خبره چې حضرت خضر څوک. نو یوه خبره خو د قرآن او د حدیث نه د نور په شان واضحه ښکاره شوه چې هغې کې خو څه پوټی اشتباه نشته چې دا د الله نیک بنده و، د الله نیک بنده و. خو نیک بنده پیغمبر اومي او عام اولیاو کې ولی الله اومي، نو دے نبیو او که ولی اللہو، نبی اللہو او که ولی اللہو. نبیم ولی وی خو اغا ولی چاگا ولی وی او نبی نئی کنی، نبیم ولی وی، ولی خو دوست اللہ تا وی، نو پیغمبرم دوست اللہ تا. نو صوفیان وائی، صوفیان اکثر صوفیاء وئی شاز نادر بچت صوفیاؤ کے بعض و خبرو بعض و دا خبرہ کری وی چدا نبیو بعض و بکری ممکن دے ذکر میں لفظ اکثر استعمال کو اکثر صوفیاء اور بعض فقہاء و محدثین بعض فرمائی چدا ولی اللہ ہو اللہ نیک سڑے ہو بزرگ او دا دری خبری و تپ الہام بنی معلومی شوی وی اور کہ اللہ غرزولی وی چھ بادشاہ را روان در او دا سعدالت بگمرا کی گی ندا کارون اکر دا ورطا الہام شوی ہو دا قول غلط دے اور دیر زیاد غلط دے اور بالکل غلط دے اگر چھ اکثر صوفیاء وی صوفیانو سر دمر وقت نہیں چھ دی تحقیقو کی صوفیان اوزگاری گی نہ دخل وظیفو نہ اکثر جدی علم کچخی گی علم اکثر کچائی سوا دا آغا صوفیاؤنا چھ محدثینو می نو محدثین صوفیاء ہو زمو رہنمایان ہر محدث صوفی وی ہر آکس تا صوفی وی چھ زرے صفائی دے شرک نہ او دا کفرنا او دا حسد و بغلنا او اخلاق رزیلون پاکی بس دا صوفی دے اگر کہ قرآن کے داغنم صوفی نہ دیکھے قرآن کے وقت مومن وئی مسلمان وئی محسن وئی متقی وئی منیب وئی دا نمونہ دی خود دا سفرا پہ دے نمونہ نم آتی گی دا سفرا علم آتی گی چھ خپل نم نمے کی دی نو خیر صوفی ہوتا ہوا یا صوفی ویل تس گناہ نہ ہوئے ماں جائز نہیں ماں ورطا ستا سفرہ پا دے ماتی گی ندانو میں یاد کا کنی قرآن خواتا صوفی ندی ویلی قرآن خواتا محسن او مومن ویلی او دا ذرد صفائی تا قرآن تسکیہ نفس وی دیتا احسان وی دیتا اخلاص وی دانو من ایخی دی او دی ورطا تصوف ہوئی اور تصوف اصطلاح صحابوں اور استعمال کرنا قرآن و سنت کے اور استعمال شوی نا قرآن و سنت کی احسان لفظ دے تزکیہ نفس لفظ دے نور الفاظ دی خو خیر دا تصوف چھ پدغ مانا واخلے چھ کم مانا دا احسان دا ندا اطلاق قول ناجائز ندی نو مطلقی تصوف تا باطل نو ایمان خط تصوف مشتے اگر کہ دانم پہ صحابوں کے مروج نہ ہو کہ مروج نہیں ہو تو رس پہ آغنم کی دین پہ نم کے خودو خیوشے خرابی گی نا نو اکثر صوفیاء اور بعض الفقہاء دا قول کئی خدا غلط دے دا غلط اکثر محدثین او اکثر مفسرین فرمائی کہ دا نبیو دقا قول سید ذکر کہ دا خبر دا عقل او دا قیاس ندا دا نقل خبر دا او دا نقل پا خبر و محدثین خبوئی گی او مفسرین خبوئی گی نو محدثین وی چلا پیغمبر ہو